إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو اسلام الله سبحانه وتعالى اسيما katika kitabu chake na kumwambia mtume wake صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia na kumuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza ajue na atambue kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza jua, kabla hujafanya chochote katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala, kabla hujaanza kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, kabla hujalingania katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala, kabla hujafanya jambo lolote, haujaongea, haujatenda katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, awalan jambo la kwanza jua. Ndugu zangu Islam, hii ni amri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na amri hii pia yatabikishwa kwetu sisi ndugu zangu Islam. Aya hii si kwa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, isipokuwa ni kwa umma wake mzima. Jambo la kwanza ni kutambua, kabla hawajafanya chochote, kabla hawajatenda katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kabla hawajaongea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza ni watu kujua. I'lamu rahimakumullah bi anna ta'alluma al-ilm wa ta'limahu min afdali al-qurubat wa ajalli at-ta'at wa huwa afdalu min nawafil al-ibadati kama qarrara dhalika ahlul ilm. المراد بالعلم الذي وردت النصوص في فضله وشرفه العلم بالله وأسمائه وصفاته وبدينه وبالحلال والحرام. تمبويني ndugu zangu Islam, Allah tabarak wa ta'ala wa rahimu, ya kuwa mtu kuisoma dini ya Allah tabarak wa ta'ala na kujifundisha sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kadhalika pia vile vile kuifundisha dini ya Allah tabarak wa ta'ala, kukifundisha kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zake mtume sallallahu alayhi wa sallam, min afdali al-qurubat, ni katika ibada kubwa, ni katika mambo makubwa ambayo kwamba mja hujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajalli ta'at, na ni katika ta'a kubwa. Idha ndugu zangu Islam, talabul ilm, kutafuta elimu, mtu kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ni ibada, katika ibada kubwa ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huabudiwa nazo, ni mtu kujikurubisha kwa kule kutafuta elimu ya kisheria. Qala al-Imam az-Zuhri rahimahullah, ma'ubida Allah bi shay'in afdala min al-ilm. Asema al-Imam az-Zuhri rahimahullah kuwa hajawahi kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na jambo adhim, na jambo bora, na jambo tukufu zaidi ya ibada ya kule kutafuta elimu. Wa qad ruwiya 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma'ubida Allah bi shay'in afdala min fiqhin fid din. Na hakika imesimuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa amesema kuwa hajawahi kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na jambo tukufu, na jambo ambalo kwamba lina sharafu ndani yake zaidi ya kule kutafuta elimu ya kisheria. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kama tulivyoona katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akimuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kadhalika akiwaamrisha umma wake kuwa jambo la kwanza wajifunze, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, ay ta'allam wafaham, kuwa tambua na ujifunze kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, katika aya hii kuna ushahidi wa wazi na kuna dalili ya wazi ya kuonesha kule kuwa kutafuta elimu ya kisheria ni jambo la wajibu. Ni jambo ambalo kwamba Muislamu afai kujitosheleza nalo. Ni jambo ambalo kwamba Muislamu afai kulipuuzia. Ndugu zangu Islam, kadhalika yakulu Nabii sallallahu alayhi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Vile vile pia Mtume sallallahu alayhi wasallam yosema kuwa kutafuta elimu ya kisheria ni jambo ambalo kwamba ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Muislamu ambaye kwamba ni mukallaf, baligh, aqil, Muislamu ambaye kwamba amefika katika daraja kule kukalifishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu ambaye kwamba anaamrishwa kuzifanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, basi ibada ya kutafuta elimu ni jambo ambalo kwamba ni wajibu juu yake yeye. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Na tukitaja elimu inayokusudiwa ni elimu ya kisheria, ni elimu ambayo kwamba mja akizembea kuitafuta, na elimu ambayo kwamba mja akiipuuzia basi anapata madhambi. Yule ambaye kwamba ni mukallaf, yani ni baligh, aqil, Muislamu aliyebalighi, mwenye akili, akizembea katika jambo kama ile anapata dhambi. Ni elimu gani inayokusudiwa? Elimu ya kisheria. Qal, wanasema ndugu zangu Islam wanachuoni, almuradu bil ilmi alladhi waradat an-nusus fi fadlihi wa sharafi, elimu ambayo kwamba inayokusudiwa, elimu ambayo kwamba zimekuja dalili za kisheria kuonesha utukufu wake na fadhila zake, ni al-ilmu billahi, ni elimu ya kule kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ni elimu ya kisheria. Wa bi asma'ihi, na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wa bidinihi, na dini ya Allah tabarak wa ta'ala, wa bil halali wal haram, na kule mtu kutambua halali na haramu. Hii ndio elimu ambayo kwamba inakusudiwa. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tukihimizana kutafuta elimu, tukisema kuwa ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kutafuta elimu, elimu inayokusudiwa ni elimu ya kisheria, elimu ambayo kwamba Muislamu asipoijua akazembea katika kule kuijua anapata dhambi. Na elimu kama hii Muislamu akiacha kujifunza, elimu kama hii Muislamu asipojifunza, basi anasemwangwa na sheria ya Allah tabarak wa taala. Sheria ya Allah inamsema vibaya. Yakulu Allah subhanahu wa taala, wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adahu ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawasemanga wale ambao kwamba wameghafilika na elimu ambayo kwamba itawafungamanisha wao na Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu ambayo kwamba itawafanya wao wamjue Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, elimu ambayo kwamba itawaelekeza wao katika akhera, kutenda matendo mema na kujiandaa kwa ajili ya akhera. Kadhalika jaa fi alhadith, hadith Abi Huraira, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil-akhirah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia kila ambaye kwamba ni mtambuzi na dunia yake na vile vile akaghafilika na elimu ya akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia na kumwandikia madhambi yule ambaye kwamba ameghafilika kutokana na elimu ya akhira, haisomi ila hali ya kuwa yuaitambua elimu ya kidunia, elimu ya kishule, ya ma university na masekondari yuaijua, lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala la yarfa bidhalika ra'asan, hajainua kichwa chake, hatambui chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyu yamsemanga. Ndio maana Allah yasema ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, wanajua haya maisha ya dunia dhahiri yake, wanayajua vizuri maisha ya dunia lakini ya akhira hawayajui. Wanajua elimu za kidunia lakini elimu za akhira hawazijui. Elimu yenye kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala hawajui. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala akionyesha umuhimu wa elimu hii yenye kufungamana na majina yake na sifa zake na kufungamana na halali na haram na elimu yenye kufungamana na dini yake. Allah anasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika kumwogopa katika waja wake ni ulama, ahlul ilm, wanachuoni, hamalatul ilm, wale ambao kwamba wameibeba elimu ya kisheria. Qala ibn Rajab rahimahullah, asema ibn Rajab rahimahullah katika tafsiri yake, faman kana billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi a'lam kana lahu akhsha wa atqa wa innama tanqusul khashyatu wa taqwa bihasbi naqsil ma'rifati billahi azza wa jall. Ibn Rajab rahimahullah katika tafsiri yake asema elimu ya kisheria, mtu akiitafuta na akaifahamu elimu ya kisheria na akaifanyia kazi, mtu akamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na kwa sifa zake na kwa vitendo vyake na kwa sheria zake na ahkam za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali, akiwa ni mjuzi, basi kana lahu akhsha wa atqa, atakuwa yeye ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika akumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika akumwogopa. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli na wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa ni alulama, ulama usharia, wanachuoni walioibeba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale walioisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaifahamu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza yamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, jifunze. Na si mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, sote sisi katika Uislamu afaa tujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kadhalika Ibn Rajab rahimahullah asema, wa inna ma tanqusul khashyatu wa taqwa, hakika ucha Mungu wa mtu wapungua na kule mtu kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwapungua, bihasabi naqsil ma'rifati billahi azza wa jalla, kadri anavyopungua ama kadri anavyopungua kule kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ndugu zangu Islam, kila ambaye kwamba ni mjuzi mwenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na kwa sifa zake na vitendo vyake Allah tabarak wa taala na sheria yake na ahkam zake, basi ni mjuzi katika kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi atamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika kumwogopa. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kutafuta elimu ni jambo ambalo kwamba ni faradhi juu ya kila mmoja katika Uislamu. Mtu akiacha kutafuta elimu na ana uwezo na ni mwenye kukalifishwa, ni Muislamu ambaye kwamba ni baligh, aliyebaligh aqil, mwenye akili, akiacha kutafuta elimu na akawa mjinga na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, anapata dhambi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Islam, asema al-imam al-allama bin Baz rahimahullah, laqad dallat al-adilla ash-shar'iyyah min al-kitabi was-sunnah ala fadli al-ilmi wa at-tafaqquhi fi ad-din wa ma yatarattabu ala dhalika min al-khayr al-'azim والأجر الجزيل والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته ومن عليه بالتوفيق. katika khutba yetu ya kwanza tumeona wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kuitafuta elimu ya kisheria, la siyama Muislamu ambaye kwamba ni mukallaf baligh aqil, inakuwa ni wajibu juu yake kutafuta elimu ya kisheria, inakuwa ni wajibu juu yake kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutambua kitabu cha Allah tabarak wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kutafuta elimu ya kisheria ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, Muislamu ambaye kwamba ni baligh aqil. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kama tulivyosema, jambo la kwanza juu ya mja kabla hajafanya na kutenda, kabla hajaongea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutafuta elimu ya kisheria, ni kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Kwa hivyo katika aya hii kuna dalili ya wazi ya kuonesha wajibu wa kutafuta elimu ya kisheria, kuna dalili ya wazi ya kuonesha kuwa ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kukitambua kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyopasa kutambulika viwili hivi. Ndugu Islam, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, katika maneno yake mazuri, maneno ambayo kwamba ndani yake anashajiisha na kuelezea utukufu na kuelezea umuhimu wa kutafuta elimu za kisheria, kutafuta elimu ya kisheria, umuhimu wa mtu kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, qal, anasema laqad dallatil adillatu shari'iyya, hakika zimeonesha dalili za kisheria na hakika zimeelekeza dalili za kisheria, minal kitabi wa sunna, katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala madha, ala fadli ilmi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, ukiregea katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukisoma kitabu cha Allah kadhalika na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata dalili nyingi zenye kuamrisha juu ya jambo la kutafuta elimu, na utapata kuna dalili nyingi zenye kuonesha utukufu wa elimu na umuhimu wa elimu. Kwa hivyo mina kitabi wa sunna ala fadli ilmi wa tafaqquhi fi din, kule mtu kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuisoma sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwa na fiqi. Miongoni mwa dalili, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Katika aya hii kuna ushahidi wa wazi na kuna dalili ya wazi ya utukufu wa elimu na utukufu wa wale ambao kwamba wamebeba elimu. Ndani ya aya hii bada Allah Subhanahu wa Ta'ala binafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahli al ilm wa kafahum dhalika sharafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Katika aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshuhudia nafsi yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka shahada yake, kadhalika kaweka na shahada ya malaika, na kadhalika kaweka na shahada ya ahli ilm katika jambo tukufu, katika jambo la kule kuabudiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika jambo la tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka shahada yake pamoja na shahada ya malaika na shahada ya wanachuoni, na hii kuonesha wanachuoni ni watu watukufu. Wakafahum dhalika sharafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewashuhudisha wanachuoni kuwa ni watu waadilifu, wanashuhudia kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Laiti kama kungelikuwa na watu watukufu zaidi ya wanachuoni, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala angeiunga shahada yao. Kadhalika katika aya iliyotangulia tuliyosoma, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kikweli kweli na wenye kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kikweli kweli katika waja wake ni ulama, wale walioibeba sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walioifahamu elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walioifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, elimu ni jambo tukufu, na wale waliobeba elimu na wakaifanyia kazi ni watu watukufu mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala na wasifu katika kitabu chake. Kadhalika ndugu zangu Islam, katika aya yenye kuonesha utukufu wa elimu na utukufu wale waliobeba elimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul, akimwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Amwambia mtume aseme, je, wako sawa wale wenye kujua, wenye kujua sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wenye kujua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na wasiojua, je, wako sawa? Utapata hawako sawa. Mtu mwenye kuijua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kuzijua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule ambaye kwamba hazijui, hawapo sawa. Qala al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah, al-Imam Ash-Shawkani yasema, wa ma'lumun 'inda kulli man lahu aqlun annahu la istiwa'a baina al-'alim wal jahil aw annahu la istiwa'a baina al-'ilm wal jahl wala baina al-'alim wal jahil. Imam Ash-Shawkani rahimahullah asema jambo ambalo kwamba ni maalum na lenye kutambulika kwa kila ambaye kwamba ana akili, anatambua kuwa hawako sawa sawa ama haviko sawa. Ilmu na ujinga ni mambo mawili hayako sawa, kadhalika baina la alim wal jahil, kadhalika yule mwenye kujua na asiyejua ni watu wawili ambao kwamba hawako sawa. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, yule mwenye kuitambua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwenye kuzitambua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko sawa na yule ambaye kwamba hatambui chochote. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab, hawako sawa mwenye kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kuzijua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule ambaye kwamba hajui chochote, hawako sawa. Ni sawa sawa na yule mwenye kuona na mpofu, hawako sawa wili hawa. Mwenye elimu, mwenye kuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuona, na yule ambaye kwamba haitambui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni a'ma, jahilul ashiyai a'ma la yara haythu yaduru. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika maneno ya Ibn Baz rahimahullah, endelea kusema wa ma yatarattabu ala thalika min alkhair alazim wal ajr aljazil wal aqibati alhamidati liman aslaha Allah niyyatahu wa manna alayhi bitawfiq. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, dalili ni nyingi zenye kuamrisha elimu, zenye kuonesha utukufu wa elimu, na kadhalika pia dalili ni nyingi zenye kuonesha ubaya wa ujinga, Muislamu kuwa mjinga na dini yake, hajui chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili zipo nyingi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, dalili ni nyingi. Miongoni mwa adilla zenye kuonesha utukufu wa ilmu katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Katika hadithi hii mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi, basi anamfahamisha katika dini yake. Kwa hivyo katika alama ya kuonesha kuwa mja ametakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhera, Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza anamfahamisha katika dini yake. Na kinyume chake, alama ya shari kuonesha kuwa mja Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia khairi ni mtu kuwa mjinga na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajui chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajainua kichwa katika kule kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuzisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni alama mbaya na hili ni jambo baya. Kadhalika yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, pia mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea utukufu wa ilmu asema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yoyote ambaye kwamba atashikamana njia kama ile ameishika kwa ajili ya kutafuta elimu, kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza kitabu chake na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala anamsahilishia njia kwenda peponi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo kwamba yanamwepesishia mtu na yanamrahisishia mtu kule kuingia peponi ni kutafuta elimu ya kisheria, ni mtu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na mtu kutambua halali na haramu katika dini ya Allah. Jambo kama hili na kuwa ni sababu ya mtu kuepesishiwa njia ya kuingia peponi. Ndugu zangu Islam, kuingia peponi si jambo la mchezo, si jambo rahisi. Asema mtume sallallahu alaihi wasallam, ala inna silata Allahi ghalia, ala inna silata Allahi aljanna, si mchezo mtu kuingia peponi. Am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum. Allah yasema mwadhania mtaingia peponi kimchezo mchezo, kiraisi raisi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuingia peponi si rahisi, lakini yule ambaye kwamba atajitokeza kwa ajili ya kutafuta elimu ya kisheria, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanyia kazi na kuifata, kuzisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifahamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamwepesishia njia yake ya kuingia peponi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kama alivyosema Ibn Baz rahimahullah, laqad dallat al-adilla ash-shar'iyya min al-kitabi was-sunna ala fadli al-ilm wa tafaqquhi fi ad-din wa ma yatarattabu ala dhalika min al-khair al-'azim wal ajr al-jazil wala aqibati alhamidati liman aslaha Allahu niyyatahu wa manna alayhi bitawfiq. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, dalili ni nyingi. Dalili za kuamrisha Waislamu kuitafuta elimu ya kisheria, dalili za kuamrisha Waislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukisoma kitabu chake na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi. Na kadhalika dalili zenye kuonesha utukufu wa elimu na mwisho mzuri wa wale ambao kwamba wanatafuta elimu na thawabu nyingi ambazo kwamba wanazipata wale ni kutafuta elimu ni nyingi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, huu ni ukumbusho. Najikumbusha nafsi yangu na nyinyi ndugu zangu Waislamu juu ya ile jambo la kutafuta elimu. Wengi katika Uislamu tumezembea katika jambo la kutafuta elimu, kuitafuta elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukisoma kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi tumezembea. Kadhalika na huku zembea kwetu tukachangamka katika mambo ya kidunia. Tumechangamka katika dunia yetu, katika mashule, katika mabiashara na katika mambo mbalimbali ya dunia tumechangamka. Ndugu zangu Waislamu, Tambueni kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa huma 'anil akhirati hum ghafilun. Allah amewasemanga vibaya wale ambao kwamba wanaitambua dunia na wakaghafilika na akhira. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia kila ambaye kwamba ni mjuzi na dunia yake na akawa ni mzembe katika mambo ya akhera, ikai tambui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo tujitahidini katika kule kutafuta elimu, tuamkeni katika kule kutafuta elimu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.